جو کسی مسلمان کو قتل کرنے میں اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. مسلمان مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأكبهم اللہ فی النار. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں, 14 کے 14 طبق, اگر ایک مومن اور مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے اللہ 14 کے 14 طبق الٹا جہنم میں ڈال دیں گے. یہ اسلام کی عظمت ہے. کاش حج مسلمان سمجھے اسلام سے بڑھ کے امن کا سبق دینے والا کوئی ہے ہی نہیں. مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو سلامتی کی خواہش کرتا ہے, امن کو پسند کرنے والا ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو امن کو پسند کرتا ہے. ڈس انفارمیشن, یہ جو اس وقت لیبل لگ گیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, یہ ان ظالموں کی وجہ سے لگا جن کو دین کی سمجھ نہیں تھی اور انہوں نے لیبل لگایا مسلمانوں کو اور کام کیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے. اسلام بری ہے ایسے جذبات سے, ایسے افکار سے, ایسے اعمال سے جس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. اتنا بڑا گناہ کہ 14 کے 14 طبق اگر شریک ہے ایک قتل میں تو 14 کے 14 طبق جہنم میں جائیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا. جو کسی کو نہ حق قتل کرتا ہے, جان بوجھ کر قتل کرتا ہے, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم, اس کا بدلہ اسے جہنم کی صورت میں ملے گا اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس کا بدلہ نہ دیا, دیت نہ دی اور سچی توبہ نہ کی اور ان کو راضی نہ کی. خالدن فیہا, ہمیشہ رہے گا اس آگ میں. وغضب اللہ علی, اس پہ اللہ کا غضب ہوگا. ولعن, اللہ کی لعنت ہوگی. وعد له عذابا عظیما, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. عذابا عظیما, بہت بڑا عذاب ہے. اللہ عزوجل ہم سب کو امن پسند بنائے, زندگی میں بھی کبھی